Lazima tuheshimiane leo muhuni nimekutana na cheke la vandana. Mpira plus, ndo siri ya ushindi. Na slide kwenye nyasi mechana mkeka wa muhindi. Jumliandaa mipango, kandaa migambo, kandaa mishambo na bado mkatoa mazango. Sasa mtandaa mapango, tandaa mabango. Tasajiri ngambo mtacheza chini ya kiwango. Na bado, tesabu dari na dozi ndo hii na wapo. Kasongo gari of course kwa maji ya bapa. Anitoa nyari wa uzapapo, alintupa kwa bahari. Nifilie mbali na rudi na samaki na wapo. Mnakuwa mnakula bati, minakula kigae nyi watoto wa wakati ndo napita mjiandae. Eti unaniombea mauti, si bora unisaidie kunuti. Mnavunja nazi my foot, bado amekuti. Mana roma ni kama roma, nafanya miracle. Wambie wanaochoma, wazidi over. Mana roma ni kama roma, wambie wanaochoma. Roma ni kama roma, wambie wanaochoma. Wambie star pili, wafunga geti. Funga geti. Tunapita majangili, wafunga geti. Funga geti. Wambie star pili, wafunga geti. Funga geti. Tunapita majangili, wafunga geti. Funga geti. Sasita, shabiti ya mtoto, baga nimefika. Check five now.